أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تير آياتنا فرائض د امیر ذکر کول رمبه فریضه مخکې ذکر شو په بیمار رحمت من الله لنتلهم دې ځنه بل فریضه ذکر کړي چې نبی هغه معصوم دی خیانتګر نشي کېدی خو عام امیر به همداسي ګوري چې هغه به خیانت نه کوي ځکه امیر چې کله خیانت شروع کړي نو ظاهره ده چې بیا خو امان پورته شو او بیا دا هغه مامورین بیا دا غي کوشش او جهاد به څنګه کامیاب شي او فلاح به ومومي. وما كان لنبي او ندي صحیح د یو پیغمبر د پاره ای غلا خیانت کول. ور ظاهر ده چې نبی هغه په غنیمت کې خیانت نه کوي. ما كان من ما صح ولا استقام لنبي من الانبياء ان يخون في المغنم. نو صحیح دی او نو دا برابر دی دی او نبی د انبیاء او د پاره چې په غنیمت کې خیانت وکړي ولې لئن الخیانت تنافی النبوه ځکه خیانت دا منافی د نبوت دی غلول معصیت دی او پیغمبر الله د معاصونه پاک پیدا کړل دی البحر المحیط کې اوندل سی وی الغلول معصیه والنبی معصوم عن المعاصی او زاد المسیر کی ابن جوزی رحمه الله یو بل معنا کړی و دغه بیا ډېره بهتر وه چې ما کان لنبی دا لومبې معنا خو عام مفسرین کې ابن کثیر هم راوړی وه ما یم بغي لنبی ان یخونه علامه الوسی تفسیره المانی کې راوړی وه بحر محیط کې نورو کې خو ذات کې ابن جوزی وی چې ما کان لنبی ان یغل څه معنا لیس لاحد ان ینصب نبیا الی الغلول وما کان لنبی ان یغل ندی جائز یو تن لا چې نسبتو کی د پیغمبر خیانت تا دا معنی کړی و معنی دا حرام کار دی چې یو نبی باندې یو سړی د خیانت معاذ الله یا د بې انصافۍ یا د ظلم تهمت لګی او تور پہ پوری گئی ځکه دا د منافق کار دی. منافق هغه د نبی صلی الله علیه وسلم باره کې د پیغمبر باره کې دا ګمان کوي چې ګنی هغه خیانت کوي او رستو براشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو موقع کی فمجاہدینو بانے غنیمتونا تقسیمول چکم با پیادو اغلب یو حصہ ورکلا چا سر چبا اسو نا اغلب ادو حصہ ورکلے یو منافق و ذلخو ایسرے و توی اغن نبی علیہ السلام پسی لاسر آنیخ شو یا محمد ما عدلت فی القسمہ و محمد تا خوب دی تقسیم کے انصاف ہونکو نبی علیہ السلام ہوتے ہو تباشی چیزیں انصاف ہونا کم دنیا کی بیا سوک دے جگہ بے انصاف ہوتی عمر رضی اللہ عنہ ہوئی دا اللہ رسول منافق دے دا سر و لوام وجن میں نبی علیہ السلام ہوتے ہوئے نا پرے دا منتم پتر منافق دے کو بیا با خلق دا خبر مشہور کی چی پیغمبر خپل ملگری وجنی آغاو دا سے سڑے چی ظاہر کی دیر متشارع دیندار اخکارے دو غٹا غٹا گیرہ او دا آغا صفات ذکر کری دی چې دا سه او چې ناتل جبها کس اللحیا عظیم الوجنتین غائر العینین محلوق الراس دا تندې بوټ راوته سترګې ډوغلو تکتن نه وته اننګی پیرا پړسیدلی او ګوره ګوره ګیره او اثر بالکل کټاو دا صفات هغه صحابي ذکر کړي دا غو دا ټول چې په یو ځای نو بیا ډیر خطرناک یو یو خو نه او په هغه کې دا ټول موجود وو دا ذل خوئے سر نبی علیہ السلام رستو وے فین من ذئذ احاظا اقواما دا پا نسل کے دا سے خلق را روان دے رستو زمانہ کی یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم. قرآن کریم بلولی خود دی مرے دغلی نبنا پکتا کی گی داغی. داغی او مانا دائی چی صرف الفاظ بے خیستا کئی را خیستا کئی بیر خود قاریان بئی بیر قلقلی و شلشلی بکی خود مانا و مطلب و مقصد و تفسیر بے نپوئی گی. او دویم مانا محدثین دا ذکر گئی چی آغا دا قرآن کریم حافظ بہومی و داغی سا علم بہوسرومی لیکن د مرے نه پکت نه پوزی کی مانا رت بنا دی چی عمل پیو کی عمل دو بھی نہیں تیار. او یمرقون من الدین کما یمرق الشعرۃ من العجین و بل روایت کی راضی کما یمرق السهم من الرمیہ. دا سی بد دین نه لغوزی دین بور پورنین خطے لکه وڑو کی چی ویختی او غتی راخ کی وسور پورنین خطے یا لکه د غشی چی دلین دین اوزی کنا او هغه پورې سنین خطے صفا روانی دغه شان په صفا اوزی دین دا دین پاغه پورین نه خلینه دین ستره په پاغه کیږي. دا خو ظاهر ده چې ډېر ناکاره ګنا او چې سړی پیغمبر ته دا نسبت کوي چې دا غنه خیانت شوی دی بلکې دا غنه کو خلق مبارک دا خبره کول دا غلط او چې دا غو صحابه مبارک دا خبرو کی نه چې جایه کې دا پیغمبر مبارک اړوم به معنا هو واضح هوا چې ما کان لنبیین ندی جایز یو پیغمبر لا ندی مناسب پیغمبر لا غل خیانت کول ومن یغلل او چاچی خیانت وکو یاته بما غل یوم القیامه را بوری هغه چې دې خیانت کړي پر ورځ د قیامت چې د څه خیانت کړل کنه ناغه په قیامت کې راشي بما غل من دا به د ملابسه دي ملابسن بما غل ومن یغلل چاچی خیانت وکو په غنیمت کې یې خیانت وکو په وحی کې دوه مرادی دلته تفسیر مذهبی ابن کثیر وی د مقام کې نو ال د بیروڑی بیان او بلکې حدیث ذکر کړو مفسرینو چې چام څخه خیانت کړل او غلا کړل دا چانه سوسیزواله ده نو قیامت کې به هغه په وګو باندې او را روان وي نو چا ګډ پټکړل ده بیزه پټکړل ده هغه په دې وګو سوري او به بکې چا غوا پټکړل ده او چا اوخ پټکړل ده هغه په دې وګو سوري پرلار بکې ښا دارنګه چا د بل نه پیسې پټکړې دي هغه ولا په دې وګو یې خو روان دي چې ټول خلک وته ګوري چې دا هغه غلو دا هغه خیانتګرو دا وګوره دو بیت المال کې خیانت کړې دا غټ امیرو دا دغه لاندې لوکي امیرو دا لګون ته کې افسر ګوټو او دا دور پیسې والی دی هغه ولا په دې شایخي په دې سټ باندې او دې وړې په بد حال باندې را رواني خیات به ما غل یوم القیامه ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا با پور ورکړې شي هر یو تن تا بدل د هغه عمل چې کړې ده توفى كل نفس مکلفه جزاء ما عملت من خير او شر تاما وافيا الله مالوسي وي ور بکړې شي هر مکلف تا بدل د هغه عمل چې کړې ده خير ده او شر ده پورا پورا بدلا تاما وافيا ځکه توفى وي او هم لا یظلمون او پدی و ظلم نشی کېده معنا د دو د ثوابونو نه نقصان نکېږي او کده سو ګناهونه ای نه داغه ګناهونو نه سیوا سزا بوله نه ورګی جاتی بنه کېږي لا ينقصو بمقتضى الحکمت والعدل ثواب مطیعهم ولا یزاد عقاب عاصیهم ورو ته شامل دي ځکه ظلم په معنا د کمی او زیاتی دواړو راځي یو سړی نه کې کړی دی نو الله د دنا د هغې د ثوابونو کمی نه کوي یو سړی ګناهونه کړي دي نو چې څومره یې کړي دي د هغې سزا به ورکوي د هغې نه د سیوا وله نه ورکوي په هغه زیاتې نه کوي نو ظلم دواړو ته شامل وي وهم لا یظلمون په دې به ظلم نه شي کېدی افمن اتبع رضوان الله آیا نو هغه څوک چې تابعداري کړې ده د رضا د الله او خیانت یې نه دی کړی کمن په شانت د هغه چا کېدی شي باء بسخط من الله چ اخته دې په غوسه او غضب د الله او مأواه جهنم او ټکانه جهنم دې ولي ګناهونه کړی دي او خیانت کړی دي تقابل په صورت کې دلته پیش کړي او معنا ادا د الله مالوسی وي افمن اتبع رضوان الله فی ترک الغلول کنبی ومن یسیر بسیرتی کمن باع بسخط من الله تعالی بفعل الغلول آیا هغه څوک چې تابعداری کړې ده رضا د الله چې خیانت نه دی کړی لکه نبی صلی الله علیه وسلم سو یاد هغه په نقش قدم روان خلق شو نو په شان د هغه چا کې دی شي چې هغه د الله په غضب او غصه اخته دی او غلول او خیانت کړی دی. الله مالوسی دا معنا د حسن بصری د حق نه نقل واو تاریخ په تفسیر کې دا غوړه کړې ولی انه اوفق بالمقام ځکه دا د دې مقام سره ډېره موافق ده مخکې سره. خنور معنا آیات کریمه معنا عام سره دې ته شامل ده، یو سړی دی او هغه یو عمل کوي او مقصد یې پکې د الله رضا ده، او بل داسې یو کس دی چې هغه یو عمل کوي او مقصد یې پکې د الله رضا نه ده، ریا کوي خودنه کوي یا هغه نیک عمل کوي، نو دواړه برابرېږي نه برابرېږي. ځکه یو دپاره جهنم دی او مأواه جهنم وبئس المصیر، او ټکانه جهنم دی او بد زیر د دې ګناهګار دا چې د الله رضا د هغې تابع نه دی، او دا بل چې کوم د الله د رضا تابع و نو هم درجات عند الله، دغه خلق درجو والدي د الله په دربار کې. ګوره ظاهر کې حمل نه صحیح کیږي که نه، دوی خو درجې نه دي که نه. دوی وایي په جانب د خبر کې مضاف حذف دی، هم ذو درجات عند الله یا هم اولو درجات عند الله یا هم اصحاب درجات عند الله، دی درجو والدي د الله په دربار کې. ادا سیم کولی شي چې دا هم خبر مقدم کې او درجات مبتدا مؤخر کې، لهم درجات دی د پارا درجی دی په دربار د الله کې، والله بصیر بما يعملون، او الله بنا د پاغسو چې دا خلق کوي په دنیا کې، که دا الله د رضا طلبګار دی او که نه الله خفه کوي، معاصی ګناهونه کوي، غلول او خیانت کوي، الله ته پته ده. نو چې پته ده وته نو دا هغې پوره پوره بدله به ورکوي که نه، ګناهګار ته به سزا ورکوي او نیک او مطیع ته به بدلې ورکوي، ثوابونه به ورکوي. لقد من الله على المؤمنين، دې ځنه درېمه فریضه ذکر کوي. مخکې دوه ډلې ذکر کړې، یو ته اهل الرضوان وي او بل اهل السخط دي، یو د الله د رضا تابع خلق او بل هغه دي چې د الله په غضب او غصه کې اخته دي. نو اوس د دې دواړو تفصیل دی. نو د اهل الرضوان رضا والا د حالت بیان دی، او د اهل السخط چې کوم د الله غصه کې اخته دي د هغې وروستو ذکر کړي، ولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلها، د هغې نه دې مخکې سره مربوط یادا چې مخکې آیاتونو کې د نبی علیہ السلام اوچت اخلاق ذکر کړو، چې وګوره لین دې پکې لین تلهم، او دارنګې دې د هغه عدم غلول ذکر کړو چې غلول پکې نشته، ما کان لنبی ان یغل. نو اوس ایمان والا ته ترغیب دی چې د داسې نبی تابعداري وکړي او د داسې نبی په ملګرتیا کې کافرو سره جهاد وکړي. لقد من الله علی المؤمنین، یقینا احسان کړی دی الله تعالی په ایمان والا باندې. من الله علی المؤمنین، من څه ته وایي؟ اظهار د احسان ته، چې موږ د پښتو کې زبادنه وایو او استعمال یې کېږي په غټو غټو نعمتونو کې لکه دې مقام کې، او کله الله جل شانو من ذکر کوي خپل په ایمان او په توحید باندې، لکه سورې حجرات کې وراشي ولسیات کې، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله په تاسو خپل احسان ښکار کوي چې تاسو هدایت نصیب کړی د ایمان طرف ته، تاسو ایمان ته راوستي. دا څه احسان دی؟ اذ بعث فیهم رسولا، کله چې راولېږو په دې کې پیغمبر، فیهم په دې کې مانا د دې د جنس نه دی، عربو کې دی، رسولا پیغمبر دی، من انفسهم یو تن دی د دې په شان، من انفسهم څه مانا؟ د دې د نفسونو نه دی مانا، واحدا منهم وبشرا من انفسهم، قرطبی وی یو تن دی د دین او د دې په شان بني آدم دی. درې صفتونه دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو دا چې فیهم په دې عربو کې را لېږلی دی عربي دی، نو دویم دا چې رسولا رسول دی پیغمبر دی، نو دریم دا چې من انفسهم د دې د نفسونو نه دی. په دې کې چې دا یو منکری کافر دی، که یو سړی وایي زه پیغمبر عربي نه منم کافر دی، نه که یو سړی وایي عربي منم رسول نه منم نو بیا کافر دی، نه که یو سړی وایي چې زه عربي منم زه رسول منم خو زه بشر نه منم لکه بریلیان چې وایي چې نورو، نو دام کافر دی. علامہ روسی دې مقام کې تفسیر روح المعانی کې جلد نمبر 4 صفحه 101 کې د دې تشریح کې نقل کړي چې د شیخ ولی الدین عراقی نه چا تاسو کا غو مشهور قاضی نه چې حل العلم بکونه بشرا ومن العرب شرط فی صحت الایمان او من فروض الکفایه، دا علم چې نبی صلی الله علیه وسلم بشر او د عربو نه دی، نه دا د ایمان په صحت کې شرط دی، اکنه دا سه پرځی کې پای دی. نو فعجابا هغه جواب ورکړ د دې فتوی، الله مالوسی در نیم سو کال مخک عراق کې تیر شوی دی او ظاهر ده چې دا ردن مخک عالم دی په علما او د احناف کې ناغه جواب ورکو بینه شرط فی صحت الایمان چې دا د ایمان په صحت کې شرط دی معنا دا هغه سړی ایمان صحیح نه دی چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بشریت نه خبر نه دی هغه د پیغمبر نو ادا بنی آدم نو ادا کید نه ذاتی او بیا وی لو قال شخص یو سړی داسې وی چې اومنو برسالت محمد صلی الله علیه وسلم الی جميع الخلق لیکن لا ادری هل هو من البشر او من الملائکه او من الجن او لا ادری هل هو من العرب او العجم فلا شک فی کفره یو سړی وی دا منم ایمان می راوړل د نبی علیہ السلام په پیغمبرۍ چې الله ټول خلق درا لګلو لیکن دا پتراته نشته چې بنیا دمو کده ملائکو نو کده پیریانو نو یا دا پتراته نشته چې د عربو نو کده عجمو نو وی د په کوپر کې شک نشته لا شک فی کفره او رسو بیا وی لتکذیبه القران ځکه د قران تکذیب کوي قران ویلې چې فیهم په د عربو کې دی او من انفسهم د دې د جنس نه دی بنی آدم دی نیو خود قران تکذیب کو بل وجهته ما تلقته قرون الاسلام خلفا عن سلف بل تروس پوری چې د مسلمانانو څومره پیړې را روانې وي په یی کی خبره مشهور هو د داغې نه انکار وکاو او دا معلومه و بداهتن سواره معلومه به ضرور عند الخاص والعام او ولا اعلم في ذلك خلافا زما ته پدې کې خلاف د چانه دی معلوم پدې مسله کې ماته د علماو اختلاف نه دی معلوم مانه ټول به متفق وي او رسوي فلو كان غبيا که یو سړی غبي و نه پويدو لا يعرف ذلك پدې نه پويدو وجب تعليمه اياه نو دا فرض دي چې ته ول تعلیم ورکې پدې به پوي چې نبی له سلام ګوره د بنی آدم نو هغه نور نو نور خو فرشتي دي او د نور مقام دا چرته د بشر پشان کی دي شي د بشر الله دې رچت مقام پیدا کړی دی هغه دې رچت مقام ورکړی دی او بل د نور پلار او مور نه دي جبريل السلام پلار شو کو مور شو دارنګ د نورو ملائکو او د نبی له سلام پلار شتا مور شتا نسب شتا دارنګ خزه شتا بچی شتا او بیا وی فین جحدهو بعد ذالک کتاول تعلیم ورکو په مسله دی پوه کو چې نبی له سلام بشر د بنی آدمو نه دی ګوره ټیک دی چې معنوي نورانیت او معنوي رڼا الله چې هغه کوم ورکړی دنا په اچا کې نشته په مخلوق کې خو کدی بیا هم انکار کوي حکم نا به کفرهی نو موږ حکم کوو چې دا سړی کافر دی لنډ خبره ده بس وګدوه ما بیا سوچو کا چې یو سړی د نبی علیه الصلاه والسلام د بشریت قائل نه دی بشر وته نه وی نور وته وی نور من نور الله او ډیر مرګري بیا هم پنجاب کې چې تا ناکثر وی یره دلته کې پرې لاندې موزور پسې وکړو کنه وای کافر پسې کې چې دا غا عقیده د کفر دا یو عقیده نه دا عقیده خو پرې ده چې نبی علیه السلام ته حاضر ناظر وي نو حاضر ناظر الله دی که پیغمبر دی او دا عقیده خو پرې ده غوي وی پیغمبر د دې ځای نه زمونږ آواز اوري نو پیغمبر خو پرې ده د شیخ عبد القادر جیلانی بارک شیخ ایرانی پیر چې وته وي دا غ بارک مقدره چې د دې ځای نه زمونږ آواز اوري ځکه مونږ ته چغو چې یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا لله نو بیا څنګه ته هغه په نیت کړې هغه کافر دی موږ ور پسی ته کیږي ځان لموست خود خره د دې وجه نه قران کریم ویلو چې درې صفاتونه دي پکې فیهم په دې عربو کې یو صفات شو رسولن پیغمبر دے استاد دے الچی دے او قاصد دے دا اللہ دے طرف نہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو صفتونا دارنگے دا ہر نبی رسول ہم دے او نبی ہم دے رسول معنی سو استاد قاصد الچی معنی دا اللہ دے طرف نہ دا غدا طرف نہ قاصد دے دا غدا طرف نہ سفیر دے دا غدا طرف نہ استاد دے او نبی معنی سو خبر ورکون کے نو خبر مخلوق تو ور گئی کنا نو نبی په نسبت سره مخلوق تا او رسول دی په نسبت سره خالق تا الله تخا رسول دی مینان فوزهم د دې د جنسنا د دې پشان بنی آدم دی واحدم منهم ماوي قرطبي ذکر کړل نور مفسرینو یتلو علیهم آیاته کارث دی د دې پیغمبر مشن څه دی یتلو علیهم آیاته بیانې په دې باندې آیاتونه داغو د الله د کتاب آیاتونه بیانې یو نو دویم او یو زکیهم پاکی دی دا غلط و عقیدونا دا دیلون صفاکی دا زائغ و غلط و فاسد و عقائدونا او یعلمهم الكتاب والحکمہ او تعلیم ورکی دی تا دا قرآن او دا سنت حکمت نمورد دل تا سنت دے حافظ ابن کثیر وے یعلمهم القرآن و سنت درے کاری دا پیغمبر فعام و تقریرنو کے بعد تلاوت کئی دا آیاتو یو نو دویم غټ مقصد به پدې کې سي راغه مقصد دی اصل کې مخکې ورستو سره لګي چې د خلقو تزکیه راشي تزکیه معنی صفائی هړې صفاشي غلط عقیده تیوزی غلط عقیده لرکول داغه نخلاصول کاغه د شرک عقیده دا کبل غندا عقیده رته د حضورو د ګونه او درېمه خبره به دای چې هغه به یا د قران درس کوي یا به د حدیث درس کوي بل څه نه یا به قرآنی یا به سنتي بل خبره نه و طعام او تقاریرو کې په کار دي چې آیات ذکر کړي د واعظ او نصيحت په خاطر باندې دغه وجدا چې قصي ذکر کول به مطلب شعرونه ذکر کول یو خواږي چې د قران کریم د یو آیت تشریح په صحیح معنی کې وداغې د پاره یو قصه نقل کی جدا مسله ده یو دا چې قصې نقل کی دي د پاره چې خلک په خوشحاليږي او کله کله پای کې شرکی خبري کله پای کې د رسم او د رواج او د بدعت خبري کله پکې د ګناه خبري او قصې ذکر کوي یا شعرونه وایي نه دا د پیغمبر متبع نه دي دا پاک علماو کې نه دي چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقه رواني ښه ځکه قران کریم میر وی اتلو علیه حمایتی او ډیر بداسي ویني په دنیا کې چې تقریر به دی دوی چې شعرونه وایا او لطیفه پکې کوا او کیسه پکې کوا نه پکې د قران درک لګي نه پکې د مسلې درک لګي نه پکې حدیثي نو دا تقریر نه ښه د نبی شان خدا دی اتلو علیه حمایتی او په خو ډیر مولا انداسي وو چې په دې جمعاتونو بغردیدل خپل قصیدې به په خپل قصیده پورته په خوایو کتابو یو شاعر او چرته هغه کړی دی شیرونه ویلی دي او هغه دی د قران د پاسه کړو د قران د پاسه کړو مولانو ډیرو بداغي وظیفه کولې دي شیخانو صوفیانو سار مال چې برا پاسې دل کنه نو قصیدی ته بکې نه ستنه هغه به ام تذکر جیران ام بیزی سلمی شیرونه دیو یو شاعر ټوکرې دا هغه شیرونه ویلی دي ټیک دروستي د نبی له صلوات و سلام څه صفاتونه بکړي بګه څه صفاتونه بګشته رستو خو پای کې مبالغي دی ګورې پایه کې مبالغه کړې دي نه زه درجه کې نه چې داغه نه استدلال کې دي چې نه یو مجتهد و چې دا نه صحابي دي نه تابعي دي روسي او تن راغله دي هغه شیرونه ویلي دي او هغه شیرونو کې اصل کې د معشوقې صفاتونه کوي امن تذکر جیران بزی سلمی مزج تدم ان جرام مخلت بدمی تا ته وی دا غزي سلم گاونډیان را یادېږي امن تذکر جیران بزی سلمی مزج تدم ان جرام مخلت بدمی استاد دې اوخ په زبانې وسره غړې وډې ویني را بېږي دا وی تاغه چې دې شاغه دغه تر آیا دیږي مزج ته دمان جرام مخلت بي ام حبت الريح من تلقاء عظمت او مذل برق في الظلماء من زمي نو بیا ځان ته وي وی فمال عينيك ان قلت ففاهمتا ومال قلبك ان قلت ثقب يهمي دا په دې سترګو دې شي ویری چې ته وته وې ودرې غنا غرا بېږي ادا په دې ورته څه شي ویلي چې ته تسلی ولا ورکې او بیا بیا په افغان کې پیوځي عاشق ټوکره وته ویګا بیا وروسته وی وی احسب صب ان الحب منقتم ما بين منسجم منه ومسترم دا عاشق څه خیال لري دا عاشق په پټ پاتې شي حالانکه دې خپه خپه کیږي زړ زړ کیږي نو چاته پته نه لګي نو بیا وی وی لو لا الهوا لم تورق زمان على طللن ولا ارقت لذكر الباني والعالمي ویګتا عاشق ټوکره نه کنه نیتا بشپی نرونولې او نو په دې غوندو مونډو ډیر کو باندې کردې دې چې تا سری شون دې تو رزل په یادولې ولا ارخت لذكر البان والعالمي نبي او په كيف تنكر حبم بعد ما شهدت به عليك عدول الدم والسقم وسنګ دې مين نه کارو کې حالانکه پتا د گواهان قائم دي یو گواهدار چې ته جاړ ډیرو او بل گواهدار چې وجود دې ډیر ټک شو نری شو ناغه سرول کې یو نام نام سرا سیف من احوا فارقنی والحب یعترض اللذات بالعلم بیا قاتل دی ورپسې ولکنه ودا مولا بهرا واستنه یوغه بدا شیرونه شروع کړو سه په ټیک ته شیرونه په کې نس کې د نبی علیہ السلام صفت هوای کې مبالغه کړې نو شروع به ردیز نه وکړه ا مولا نو مستی خطبه وی کنه نو په خطبو کې خامخا دغه باز شیرونه وی چې کلا خپل خطبه خلاصه کی کنه نو په خطبه کې هلوې لړکړی داغو چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا دا د عمر رضی الله عنه قول دغه د پوری خبره ختمه شو د چا تفریح هو دو په خو پارسه کې تحریف کړي قران کې تحریف حدیث کې تحریف د عمر رضی الله عنه قول عمران کو نور پسې سوی هو بی ابي حنیفه مسلکا ومذهبا او بال کعبه قبله و بالمؤمنین اخوانا نو چا پک نور سی واکلو خپل دل پک یادی چې په پلان کې ډله باندې حزب و تعصب هغه زما جماعت دی جماعتا و تنظیما و حزبا و فلانا و دا دی سوکلو دا لړۍ شروع کړه دا غزین او پسې به مولای صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم هغه شیرونه به شروع کړه اور خطبه به شروع کړه دنه شیرونه به شروع کړه نو خپل لیدل او مولان چې برالو شروع به وکړند دې ځنه به کدا زما اوس اخو نشم ویلې کنه دا الله کتاب مخه ته پروت دی نو دا غزین به شروع کړه ودا درا عبدالرحمن بابا شیرونه دي ښا دا غزین به به دا شیرونه وی خلکو سره خورا غلې دي کنه وګوره شیرونه پکې وې دا اثر نه بشورو ټول بشیرونو بغته وي کسی وي علي رضی الله عنه یو ځل جمعه تران کوفه کې هغه مشهور عالم دو درې مې سده محمد ابن وضاح قرطبي کتاب البدع والنهي عنها خپل کتاب کې وي وی چې څنګه راغی او ثاني ولي دا کسی شروع کړو خلکو ته ویل او باسه دې د جمعه نه دا خو بده تیرانه نه وته دا الله کتاب خلکو ته نه بیانی او کسی وته شروع کړی دی په کې دروغ وي مبالغه دي پکې او ضعیف او کمزوری روایت لکه بعضی خلکو دې ته کار ویل دي او پاغه باندې خلک گمراه کوي ښا ولي چې کله د محمد رسول الله د خلی مبارک نه یو خبره نه راوتی او دروغی موضوعی روایت ته ظاهر ده چې خلک به پاغه گمراه کیږي هی په سمېږي نه هدایت ته پاره دا کافی وکنه نو په عام موقعو کې د نبی له سلام کار یتلو علیهم آیاته او بل پاغه تلاوت کې مقصد سو یو زکیهم چې د خلکو عقیدې صفاشي دا غینه شرک وزي دارنګه د ګناهونو مينت نه وزي د معصیت او د فسق او فجور مينت نه وزي یزکیهم او دریم کار یو علمهم الکتاب والحکمه تعلیم ورکړي دي دا د قران او د سنت ور د قران او سنت تعلیم صحابه ورکړل دي ټول زندگی دا غي په دې کې تیر شوی دا د صحابه په دې کې تیر شوی دا د ائمه مجتهدینو په دې کې تیر شوی دا په دې کې نو تیر شوی چې کسان به ځان تر اغونکو او به اوس با الله وای نو په دې غاړه بساو باسه او بیا به ضرب لگوي نو په دې غاړه به وباسه او بیا به هو حق داسې بکوي نو بیا به دا چلو کې بیا به سر په ځان نه ببر کې او ډانس به جوړ کې بیا به چمتي وه د کشتاغه هغه ته هم یو ادا نقشه باندې دی او دا په کې سحر ور دی دی او دا چشته دی هغه کې ځان له لارې جوړې کړې دي بلا سلسله وته وي سلسله معنی زنجیر په زنجیرونو ځان تړلې دی ښه وای تا ته قران نه کافي کېدو تا ته محمد رسول الله سنت نه کافي کېدو چې دا غیره پارې مختلفې طریقې جوړې کړي نو خو په کې نیکان خلقو چې دا غي مقصد اسلام او غي قران او حديث ذکر کوو بل څه غي نه ذکر کړي نه کان شتا هغه صحیح تصوف دی هغه صحیح تزکیه را غي نه انکار نشي کېدی خو څه په کې داسې وو چې غي په کې ناشنا ناشنا شی جوړ کړي خلکو به وي دې ته باطینی علم وي یو باطینی علم دی یو ظاهری علم دی او دا غلام وی چرته پويږي باغې باندې باطینی علم باندې کنه او پلان کې سره باطینی علم دی و باطینی علم بغیر د ظاهری علم نه کیدی شي باطینی علم هم داده او ظاهری هم داده او څوک چې دا وي چې رب باطینی علم ځان لشي دی او قران او سنت ځان لشي دی دا زنديق دی دا زنديق دی وای دا باطینی علم صحابو نه پیژنده دا محمد رسول الله نه پیژنده دا صحابو شاګردانو تابعینو ائمه مجتهدینو نه پیژنده تم رالي نو تاغه پیژنه چې دا باطینی علم دی وای دا جی باطینی علم دی یو د ظاهر علم یو د پټ علم ودا دواله قران او سنت هم د ظاهر علم دی هم د باطن صاحب باطن صفا کوي کنه نو محمد رسول الله کار ټول زندگی کې سره صفا یو علمهم الكتاب والحکمه او سبقره کې تیر شي اوس یو سره د قران درس نه کوي د حدیث درس نه کوي بغته وي کی سه وي لتی بي وي اسی خبرې کوي او یا د چا کتاب په لاس کې راغست دي نو ټیک ته هغه کې د محمد رسول الله سنت خلکو ته بیانې دا غي نه انکار نه کوي او پای کې کسی یو بغتای ابي مطلب خبري یا پکې داسې خبري چې د قران او سنت خلاف دي دا د مسلمان شان نه دی ښا دا د محمد رسول الله متبع نه دی بیا یو علمهم الكتاب والحکمه او ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين او یقینا ودي مخکې د دې په گمراهه سرګندګي یقینا دا ان غره ان شکینه دی ښا ان شرطی چې وته وي دا ان مخفف من المثقل له مظهری لیکلی او تفسیر کې نور مفسرینو یقینا و دي مخکې د دینه معنا مخکې دراتلو د نبی له سلام نه په گمراهه ښکارا کی معنا نبی له سلام چې ترسو نو راغله او بیان نو شروع کړي نو خلک گمراهه کې اختو او چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو کنه او هغه ته بیان کو مسلې ذکر کړه نو خلک د گمراهه نه راووتل کنه د قران کریم نسته ردی نه دا پته ولګی دا چې د قران او د سنت په بیان باندې خلک د گمراهه نه روزي دانه چې په گمراهی کې زی نو باز بدبخت خلقی هغه وی قران کمکه نه حدیث کمکه نه گمراه بشي ور کسی به بیانی په کیسونو گمراه کیږي باغې باندې وای نه جنت کې لټیږي اجه کله قران داغه درس دی یا د حدیث درس دی نو دا گمراه کیږي او دا غسړی چې وګوري دا ټول زندگی په گمراهی کې تیریږي بیا غلط عقیده او غلط عمل ولی وسړی چې قران ته ناستونه کیو د حدیث او ریزه نه اونکی ظاهر ده چې د دنیا سور رسمونه سومره رواجونه سومره بدعات هغه پاغه کی عقیده کې به هم ګن پروتي عمل کې به هم ګن پروتي او په دغه ګن راوتل تعالی په کتاب کې دغه د پرېخې ده ادا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نو دا زمونږ د سلفو طریقه وا چې غي ټول زندګی په دې کې تیری کړی ده داغي صاحب جمعات کې وته ده زمونږ مشران دي صحابه یا د میدان د جهاد کې یا په دې کې بس دا د وقار اغي ته مخې ته دا د وقار اغي ته مخې ته یا د توري په ذریعه خور کړل چې کله کافر سر واو سر رانی غو مسلمان ته زور ضرر ورکاو او یې دلته درس کړی د الله د کتاب چې په کومه غاړه تلی دی کړلې هغه مشهور عالم ابو عبد الرحمن السلمی چې ډیر لوی پایا کې دی او داغه پلار او تر او نور رشتہدار لوی لوی وزیران دي او نسب کې هم ډیر اوچت چا وته وي ته جمعات کې ناشته او درس کوي کنه نو کتا سو عہده ځان له حاصل کړی نو خبنو اوچتی اوچتی عہده ناغه وته وي پیرما د خپل استاد نوریدلی دی عثمان رضی الله عنه نه عثمان رضی الله عنه شاگرد دی دغه صحابه شاگرد دی چاغه وي چې نبی له صلوات و سلام فرمایلی دی خیرکم من تعلم القران وعلمه تاسو کې د ټولو نه غوره سره یې غره چې هغه قران زکۍ یې بل تخې بس یا قران زکۍ یې بل تخې بل ځای نو ذکر کړل نو چې کله ما دا اوریدلی دی نو اقعدنی هاذا المقعدا په دې سټ دی کې نو لم ما در دینه بل چې څه نه ښکاری په دنیا کې د دینه ماته بل اوچت نوکری نخکاری د دینه ماته بل اوچت مهنت نخکاری چې دا کوم او دا د محمد رسول الله مهنتو ټول زندګی کې ښه ځکه قران کریم وی ک خلق د گمراهین ورو باسل غواړي نو په دین ظاهر خبره ده چې په قران او سنت باندې یو سړی د گمراهین روزي چې څوک یې اوري نو چې څوک یې وای ناغه بچ ته داسې پاتې شي والا هغه چې په اخلاص ویلي دا نه چې صرف قران وای او حدیث وای عمل ته بنې ځای هر په خله وای عمل څنګه نه خورو نقصان شي کنه اچې کله دې دغه نقصان نشته دی علمی او عملی له حق سره برابر دی نو دې به صحیح چلیږي ها اولم ما صابتکم اخو بیا ال شروش وجه شروش وي چې دا سو جوا چې په خود کې ایمان والا ظاهری لک شکست خړلې و کنه نو داغه سو وجه مخ کې ذکر وي سو وجه رسو ذکر کوي بیا وته وره فما کان لنبی ان یغل او ندی مناسب د پیغمبر د پارا خیانت کول یا دا چې خیانت وکي ومن یغلل چا چې خیانت وکو یا سی بما غل یوم القیامه رو بولی هغه چې خیانت کړی د داغه د قیامت پرز ثم توفا کل نفس بیا به پوره ورکړی شي هر یو تن ته ما کسبت بدل د هغه عمل چې کړی دی وهم لا یظلمون او په دې به ظلم نشي کېدی افمن اتبع رضوان الله آیا نو هغه څوک چې تابع شه دی ته رضا د الله کمن با بسخط من الله پشان ته داغه چا کی دی شي چې اخته شو په غوسه د الله داغه دی هغه څوک چې تابع شه د رضا د الله غلول او خیانت نه کوي کمن پشان ته داغه چا کی دی شي با به سخط من الله چې اخته دی په غوسه د الله او خیانت کوي ګناه نه کوي ومأواه جهنم او ټکانه جهنم دی و بئس المصير او بد دی دا زید اور ګرځیدو هم درجاتن دغه نه کان خلق دا خیانت چنه کوي دا درجو والدی یا د دې د پاره درجی دی عند الله د الله په دربار کې والله بصیر بما یعملون او الله تعالی بنا د پاغه سوچ دی یې کوي لقد من الله علی المؤمنین یقینا احسان کړی الله تعالی په ایمان والو اذ بعث فیهم کله چې راویلی ګو په دې کې رسولا پیغمبر رسولا استازه رسولن الچیو قاصد من انفسهم د دې د نفسونو نا من انفسهم د دې په شانته بنی ادم یتلو علیهم آیاته بیانې په دې باندې آیاتونه داغه او یزکیهم او پاکی دی لرا ما نزلونو د دې له غلط عقیدو نا او یعلمهم الکتاب والحکمه او ذکر ورکې دی تا د قران او د سنت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین او یقینا هو دی مخک د دې مخک درات لو د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نا خامخا گمراه ښکارا کې گمراه سرګند کې